Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wartowski. Minister rolnictwa zadowolony z rozmów w Brukseli na temat polskiego mięsa. Czesi zniosą nieadekwatne, nadmierne działania kontrolne. Kolejna rozprawa w procesie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Zeznania ma kontynuować biegły sądowy Jacek R. Sprawca strzelaniny w Utrechcie wpadł podczas obławy. Holenderska prokuratura bada, czy jego atak miał podłoże terrorystyczne. W poniedziałek Czesi zniosą nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa, wprowadzone po wykryciu salmonelli w wołowinie. Polska do tego czasu ma przekazać pełną listę działań naprawczych wprowadzonych w ubojniach. A takimi ustaleniami zakończyło się trójstronne spotkanie w Brukseli unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności oraz ministrów rolnictwa Polski i Czech. Polska na spotkaniu przedstawiła szczegółowe informacje o działaniach naprawczych. 25 marca ma przygotować na piśmie uzupełnioną dokumentację. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przekaże ją Komisji Europejskiej. Tego samego dnia Czesi zniosą nieadekwatne, nadmierne działania kontrolne, które noszą znamiona działań protekcjonistycznych. A w polskim planie działań znalazła się przede wszystkim kontrola ubojni. Sprawdzona została wołowina pod kątem salmonelli. I na ponad 400 przebadanych partii wszędzie wynik jest ujemny. Sprawdzone są też rzeźnie w związku ze skandalem z nielegalnym ubojem w jednej z nich. Ten incydentalny przypadek z Ostrowi nie jest powszechny w innych ubojniach. W żadnej ubojni nie potwierdziły się błędy, które by rzutowały na bezpieczeństwo żywności. Minister rolnictwa przyznał, że są nieprawidłowości, które zostaną usunięte. Chodzi o błędy w prowadzeniu dokumentacji, niespójności systemu ewidencji zwierząt. Będą też wyższe kary dla osób dopuszczających się oszustw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I zmieniamy temat. O 10:00 przed sądem w Warszawie kolejna rozprawa w procesie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Na ławie oskarżonych zasiadają m.in. zajmujący się skupowaniem roszczeń do nieruchomości Maciej M. oraz znany warszawski adwokat Andrzej M. Podczas dzisiejszej rozprawy sąd ma kontynuować przesłuchanie jednego z oskarżonych, Jacka R. To biegły sądowy, który przygotowywał opinię dotyczącą wartości praw i roszczeń do nieruchomości przy Twardej i Królewskiej. Dane do niej przekazał mu mecenas Andrzej M. Mogłem oddać opinię nieskończoną, bez określenia wartości roszczeń. A w związku z tym, że nie mając podstaw, żeby podejrzewać osobę publiczną do tego, że mi podsuwa fałszywy jakiś operat, przyznaję, że zajrzałem do tego operatu, w którym było wspomniane, że wykonawca tego operatu był również biegłym sądowym. Siedmiu oskarżonym prokuratura zarzuca udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w centrum Warszawy. Polacy poznają szczegóły nowej piątki. W całym kraju rozpoczęła się kampania konsultacyjna programów rządowych. Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyruszyły wczoraj dwa busy, które w ciągu miesiąca mają dotrzeć do wszystkich gmin na Warmii i Mazurach. Były już w Braniewie i Nidzicy. Dobry, broszurki mamy, nowa piątka. Nowy projekt. Słyszała pani o tym projekcie rządowym? Ależ oczywiście, że słyszałam głośno już dawno. Bardzo dobry. Ile dzieci ma pani? Dwójkę. To będzie 1000. No tak. Myślę, że to nie jest potrzebne. Brakuje ludzi do pracy. Te wszystkie pomysły, które oni przedstawiają, to mi się podobają. Program Nowa Piątka to głównie 500+ na każde dziecko, 13 dla emerytów i rencistów oraz zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia. Kilkugodzinna obława w Utrechcie zakończona sukcesem. Wieczorem holenderska policja zatrzymała mężczyznę, który wczoraj przed południem zastrzelił w tramwaju w centrum miasta 3 osoby, a 5 ranił. To 37-letni Gokman Tani z pochodzenia tureckiego. Nie wiadomo dokładnie, w jakich okolicznościach go schwytano. Mężczyzna był znany miejscowej policji. BBC twierdzi, że walczył w Czeczenii. Mógł należeć do tak zwanego państwa islamskiego. Nadal nie wiadomo też, jakie były motywy zabójcy. Premier Holandii powiedział, że prokuratura sprawdza, czy atak miał podłoże terrorystyczne. Publiczna telewizja poinformowała, że Tanis mógł zaatakować kobietę należącą do jego rodziny i osoby, które próbowały ją chronić. Albano prosi włoski rząd o interwencję władz w Kijowie. Te uznały znanego w Italii piosenkarza za persona non grata. Albano w wypowiedziach dla mediów twierdził, że Krym jest rosyjski i jego aneksja przez Rosję była aktem sprawiedliwości dziejowej. To przebój, którym Albano z żoną Rominą Power w 1982 roku podbili cały świat. Piosenkarz jest nadal bardzo popularny we Włoszech i na terenie byłego Związku Radzieckiego, gdzie często występuje. Ukraińskie Ministerstwo Kultury wciągnęło piosenkarza, który nie kryje podziwu i sympatii dla prezydenta Władimira Putina, na listę osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W związku z tym Albano nie będzie mógł koncertować na Ukrainie mimo podpisanego kontraktu. Piosenkarz ogłosił, że będzie starał się o odszkodowanie od ukraińskiego rządu. Zapowiedział, że jeśli władze Ukrainy nie odwołają swojej decyzji, zaskarży je do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sporcie Mateusz Pusiarz. W tym tygodniu nasze oczy sportowo przede wszystkim zwrócone będą na kadrę. Reprezentacja od wczoraj jest w Warszawie i przygotowuje się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. W czwartek na pierwszy ogień chyba najtrudniejsze spotkanie z Austrią na wyjeździe. Trudno przewidzieć, jaki pomysł na zespół ma trener Brzęczek. Za to można było się spodziewać, że jak bumerang wróci temat jego siostrzeńca. Na pewno Kuba jest w takim stanie fizycznym, jak nie był dawno. Mamy wgląd do jego wyników wydolnościowych i jest pod względem wydolnościowym praktycznie w swoim najlepszym poziomie, na jakim dotychczas nie był, nawet z tego najlepszego okresu czasu. Tak więc na pewno myślę, że ten powrót i gra w tych meczach w Ekstraklasie była ważna, jest ważna. Z każdym meczem widać wzrost jego pewności siebie i pokazywania tych umiejętności, które na pewno ma, na pewno tego nie zapomniał. To skoro Kuba Błaszczykowski tak dobrze wszystko pamięta i tak skutecznie oszukuje kalendarz, być może z Austrią zagra nawet od pierwszej minuty. Kto wie? No, chyba tylko selekcjoner. A mecz w czwartek o 20:45. I słyszałem rozmowę twoją z redaktorem Hanke i tam było coś, bronimy szczelnie, strzelamy celnie. Tak? Oczywiście. Ja myślę, że jeszcze jedno powiedzenie mogłoby polecieć do Wiednia z naszymi piłkarzami. Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. To słowa Kazimierza Górskiego. Takie prawdy życiowe. Uniwersalne. Myślę, że zawsze się przydadzą piłkarsko. I jeszcze jeden temat futbolowy. Nie ma Cristiano Ronaldo łatwego życia w tej odsłonie Ligi Mistrzów. Pauzował już za czerwoną kartkę. Musiał ratować Juventus przed odpadnięciem z rozgrywek, a teraz jeszcze może zostać zawieszony. Wszystko dlatego, że po meczu z Atletico celebrował awans, no, w dość nieprzyzwoitą cieszynką. CR7 złapał się wówczas w okolicach krocza, chcąc pokazać, kto jest prawdziwym facetem. Była to kopia zachowania Diego Simeone z pierwszego meczu. Trener Atleti dostał wtedy karę grzywny i pewnie w przypadku Portugalczyka sprawa skończy się podobnie. Niemniej UEFA rozważa także zawieszenie Ronaldo w pierwszym ćwierćfinale z Ajaxem, a to mogłoby oznaczać kłopoty dla Juve, bo Real też myślał, że poradzi sobie bez Sergio Ramosa, a jak było, to wszyscy pamiętamy. A teraz o dyscyplinie, w której sportowcy zdani są tylko na siebie. Płeć piękna nie zawiodła. Tak najkrócej można podsumować występ naszych tenisistów w pierwszym dniu eliminacji Miami Open. Dalej grają Iga Świątek i Magda Linet. Odpadł Kamil Majchrzak. W turnieju głównym na pewno zobaczymy Huberta Hurkacza. Ba, nawet wiemy, z kim zagra. Hurkacza zobaczymy w środę w pojedynku z Włochem Matteo Berrettinim. Obaj tenisiści zajmują miejsca w rankingu ATP odpowiednio na początku szóstej dziesiątki. Grali ze sobą dotychczas dwukrotnie i zawsze górą był Włoch. Zwycięzca tej rywalizacji spotka się w drugiej rundzie z Austriakiem Dominikiem Thiemem, który w niedzielę wygrał prestiżowy Indian Wells w Kalifornii, zwyciężając w finale z Rogerem Federerem. Na Florydzie Austriak rozstawiony jest trójką. W dwustopniowych eliminacjach pierwsze spotkania wygrały Iga Świątek oraz Magda Linet. Jeżeli dzisiaj obie panie pokonają kolejną przeszkodę, to znajdą się w głównej drabince rywalizacji. Z kwalifikacji po trzysetowym boju odpadł niestety Kamil Majchrzak. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachrowski. A za godzinę więcej o hokeju. W trzecim półfinale GKS Tychy pokonał Podhale Nowy Targ 3-2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane tylko w północno-wschodniej części kraju, a także miejscami na południu duże i tam przelotne opady deszczu, ale poza tym to ładnie będzie. Na północnym wschodzie, a także na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej, ale generalnie to będzie ładnie. 3 stopnie w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 w Gdańsku, 7 w Przemyślu, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i Koszalinie, wszędzie 7, a 8 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Gorzowie i Szczecinie. Ładnie i ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspominaliśmy o aplikacjach, które opowiadają nam i informują, jakiś to numer do nas dzwoni, kto się kryje pod tym numerem. Polecam poznać taką książkę pana Mateusza Ratajczaka, Łowcy z Kotłowy.

wtorek mamy, wie pan. Jakiś pan taki załamany, jakby tu było jakieś zaskoczenie. Mógł pan mnie zapytać wczoraj, bym panu powiedział, że jutro jest wtorek. Muszę panu powiedzieć, że jutro spodziewam się środy. Naprawdę? I to cały dzień. Dobrze. Środa jest okej. Środa jest w porządku. Wtorek też jest okej. A wie pan, że Egipcjanie liczyli dzień od południa do południa? Pamiętaj, jak my od północy do północy? To Rzymianie byli. Mnie się zdaje, że Egipcjanie. No dobrze. Dobra, no ale okej. Ludzie w tamtych czasach. Tak, dawno temu tak pójdźmy na kompromis. Ludzie w tamtych czasach. Czyli mielibyśmy teraz wieczór. W basenie Morza Śródziemnego. Nie o tym dobrze, chciałem. Przepraszam, pan tak zagaduje. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, jest pytanie od pana Radka. Zupełnie innej pary kaloszy, proszę pana. Pan Radek pyta o ten kabriolet pana Ilona Maska. Czerwony. Czerwony, który fruwa gdzieś sobie w przestworzach kosmicznych. I teraz pytanie jest takie. Gdyby ten czerwony kabriolet wylądował na czerwonej planecie. Nawet by się to zgrało tak PR-owo. Imaginuje pan to sobie? Tak. To czy ten manekin, który tam siedzi, mógłby go odpalić? To nie jest człowiek? Zdania są podzielone. Okay. No, czy ten manekin byłby w stanie uruchomić ten silnik? Pan Radek pyta jeszcze o silnik spalinowy, czy dałoby się uruchomić, no i silnik elektryczny, czy on by działał, zakładając, że te akumulatory są naładowane. No tak. Silnika spalinowego byśmy nie odpalili. Bo nie ma tlenu. Co więcej, jeżeli chcemy reakcję spalania uskuteczniać w kosmosie, w silniku na przykład jakimś rakietowym, musimy sobie ten utleniacz tam wieść. Co zresztą jest bardzo niebezpieczne, bo mamy paliwo, bardzo silny utleniacz obok siebie, one są w jakichś tam zbiornikach. Bywało, że dochodziło do różnych tragedii, chociażby przy starcie. Natomiast ewidentnie, jeżeli lądowalibyśmy na Marsie, tak swoją drogą, taki kabriolet by nie mógł wylądować. Znaczy, on nie ma silnika hamujących, on nie ma spadochronu, więc on by raczej mógł się, tak wie pan, tak... Przyziemiłby dosyć gwałtownie. Taki crash test byłby. Ale zakładając, że jednakowoż, silnika spalinowego byśmy nie odpalili, chyba że byśmy sobie dowieźli tam tlenu. Zresztą jednym ze sposobów na podkręcanie mocy w silnikach spalinowych, to mówię o takim ekstremalnym podkręcaniu mocy, jest instalowanie takiego urządzenia, które tłoczy bezpośrednio pod dużym ciśnieniem tlen do silnika, do komory spalania, po to, żeby to spalanie było jeszcze gwałtowniejsze i po to, żeby silnik rzeczywiście, zanim się rozleci na strzępy, żeby lepiej pracował, żeby miał więcej mocy. Więc jeżeli dowozimy tam tlen i podłączamy go jakoś z butlą, no problem. Jeżeli nie, no to nie, no bo nie ma tlenu, nie ma spalania. Silnik elektryczny przy założeniu, że rzeczywiście akumulator jest naładowany, odpaliłby bez problemu. No tyle. No zresztą, wie pan, no w marsjańskich łazikach to są wszystko silniki elektryczne. Mam wrażenie, że w łaziku pod tytułem Curiosity, dobrze powiedziałem? Tak. Jest reaktor atomowy. Tam mogą być źródła... No dobrze, tam mogą być źródła tego prądu różne, ale aha, no tak. Ale tak czy inaczej, na końcu drogi jest silnik elektryczny. Źródłem tego prądu nie jest akumulator, tylko jest bateria słoneczna, w zasadzie fotoogniwo. To chciałem powiedzieć, tak, o tym spalinowym chciałem powiedzieć, to powiedziałem, aha, jeszcze o tym samochodzie. Wysłanie tego samochodu z punktu widzenia marketingu i PR-u było po prostu mistrzostwem świata. Z punktu widzenia kosmosu było wyjątkowo lekkomyślne, dlatego że ten samochód nie przeszedł odpowiednich procedur dekontaminacyjnych, procedur, które czyszczą wszystko, co wylatuje w kosmos z ziemskich bakterii, a robimy to od wielu, wielu lat po to właśnie, żeby ziemskich bakterii nie zawlec na inną planetę. Okej, ten akurat samochód, on nie ma w planie lądowania gdzieś tam, ale na przykład wszystkie lądowniki, próbniki, urządzenia, które mają jakkolwiek gdzieś zahaczyć o powierzchnię, czy księżyca jakiegokolwiek, czy planety, one są bardzo skrupulatnie czyszczone ze wszystkich ziemskich bakterii po to, żeby po pierwsze nie zdarzyła się sytuacja, w której ziemskie bakterie z jakiegoś powodu wybiją tamto życie, a przecież nie wiemy, czy ono tam jest i jakie ono jest. Mhm. Po drugie, po to, żeby w przyszłości, na przykład badając Marsa, nie wyłowić ziemskich bakterii, które przywlekliśmy 30 lat wcześniej, ogłaszając właśnie, znaleźliśmy życie na Marsie. Więc ten kabriolet, on nie został wyczyszczony. On został na rympał po prostu wysłany w kosmos. Elon Musk jest chyba gościem, który mówi, jak to mi zabroni, skoro mogę. Dlaczego pan wysłał kabriolet? No bo mogę. No, mogę. Why not? Poza tym, no on jest takim kawałem śmiecia kosmicznego. No, to nie jest tak, znaczy ja wiem, że większość z nas by chciała mieć takiego śmiecia w garażu. Chodzi mi po prostu o to, że w kosmos wysyła się rzeczy po to, żeby one zrobiły coś, a nie po to, żeby zrobiły reklamę. Reklamowały się. Show. Ogranicza się ilość tego typu urządzeń po to, żeby one w przyszłości nie stanowiły problemu, dlatego, że my tych rzeczy później nie ściągamy z powrotem na Ziemię. One sobie tam krążą, one się zderzają z tymi rzeczami, z innymi sondami, rozbijając się na kawałki i stanowią potencjalne zagrożenie dla człowieka. Wyobraziłem sobie właśnie takie ogłoszenie. Sprzedam kabriolet, mało używany, prosto z kosmosu. Przebieg niewielki. Przebieg zerowy. Bakterie jeździły sobie tylko... No i manekin. Dziękuję panu bardzo. Ja też bardzo panu dziękuję. Trochę rozgadaliśmy, takie mam wrażenie, wie pan? Ale to źle? Nie, bardzo dobrze. Przyjemnie. Cała przyjemność po naszej stronie. Nie. Do usłyszenia się Do z panem. Do usłyszenia. If love is all that matters, what a weak life, and still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking. It's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Dwa, dwa, siedem trójek. Coś poszło nie tak, zdaje się. Panie redaktorze, życie wędkarza to wcale nie jest takie łatwe. Mówi się, połam kije, a taki kij kosztuje kilka tysięcy złotych, a tych kij trzeba mieć kilkanaście. Trzeba mieć co najmniej jedną łódź motorową, co najmniej dwie łodzie na wiosła. Trzeba mieć auto, które to łodzie pociągną na łowisko. Czyli w sumie to życie wędkarza nie jest jednak takie ani łatwe, ani tanie. Wszystkiego dobrego wędkarzom. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. Nie połamania. I smacznych robaków, jak zaznaczyła słuchaczka zaraz po szóstej. 227 trójek, aha, jeszcze w sprawie doktora Rożka. Chciałem tylko uzupełnić wypowiedź redaktora, że ten kabriolet na Marsie to by nie przeziemił gwałtownie, tylko przymarsił gwałtownie. Zdecydowanie tak. Trochę jesteśmy spóźnieni dzisiaj, mam wrażenie. Projekt Tata. Krystian Hanke. No dobrze, no to ja też przyspieszę. Wczoraj był Dzień Mózgu, nie wszyscy świętowali, ale no dobrze, poważnie teraz. Kiedy mówimy o naszych dzieciach, to jest zrozumiałe, że każda sroka swój ogonek chwali. I kiedy tak posłuchamy dookoła, co mówią rodzice, ojcowie także, no to słyszymy tylko, o, nasze dziecko umie to, nasze czyta, nasze pisze, o, nasze takie mądre, inteligentne i tak dalej, i tak dalej. No i co ważne, to prawda. Nie ma dzieci mniej inteligentnych. Każde z dzieci ma swój potencjał, trzeba go tylko odkryć. Może niekoniecznie powinniśmy szukać inteligencji u dzieci, jaką my ją mamy. Może czasem rodzice, lekarze powinni pozwolić dziecku na okrywanie swojej przestrzeni jako artyście, a rodzice artyści powinni pozwolić na to, żeby ktoś zajął się konstrukcją samochodów albo budową mostów. W moim odczuciu inteligencja nie jest niczym, co dziedziczymy. To jest coś, co my sobie rozbudowujemy. Tłumaczy Joanna Goc-Matyskiel, nauczyciel i pedagog sieci przedszkoli i szkół. To jest kwestia spojrzenia na inteligencję. Jeżeli nie patrzymy na nią liniowo, jako na wynik IQ, to możemy odkryć naprawdę ogromny potencjał, zarówno w nas samych, jak i w naszych dzieciach. Klasyka gatunku to, że liczą się humaniści i matematycy. No, my widzimy w tych dzieciach znacznie więcej. Poza tym, żeby być dobrym humanistą czy matematykiem, trzeba mieć dobrze rozwiniętą inteligencję muzyczną w przypadku matematyków i plastyczną w przypadku humanistów. Wizualno-przestrzenna potrzebna jest i matematykom, i humanistom. Więc tak naprawdę te inteligencje się przenikają. Każdy z nas ma wszystkie. Tak, no brzmi pocieszająco, prawda? Tylko nasza, rodziców, w tym rola, żeby to u dzieci inteligentnie rozwijać i zacząć od obserwacji. My akurat w przedszkolach pomarańczowaciu, w ciężkach podstawowych Gaudeamus pracujemy na testach, bo jednak muszą być jakieś wystandardyzowane narzędzia, które ukazują nam inteligencję wielorakie w kontekście całego wachlarza, czyli takim, jakim mówi Howard Gardner. Lubimy robić to, co przychodzi nam bez trudu i co sprawia nam przyjemność. Unikamy czynności, które w jakiś sposób są dla nas trudne albo nie do końca odpowiadają naszemu temperamentowi. I cała sztuka polega na tym, żeby przez to, co lubimy robić, dążyć do doskonalenia tego, co jest dla nas trudne. Czyli szukanie takich metod, które będą dzieciom dawały radość w działaniu, a jednocześnie kształciły takie kompetencje, które powinny być kształcone. Czyli na przykład czytanie ze zrozumieniem. Szczególnie warto pielęgnować i rozbudzać ciekawość maluchów. No to teraz chwila prawdy. Możemy spojrzeć na własne pociechy, jeśli są w pobliżu. Na przykład jedziecie właśnie do przedszkola. Inteligentnym przedszkolach to przede wszystkim ciekawy świata i myślę, że świadomy swoich mocnych stron. Taki, który buduje swoją wewnętrzną motywację, wie co umie, wie co potrafi, ale daje sobie też prawo do tego, żeby popełnić błąd. Nas tego zupełnie nie uczono. W czasie, kiedy ja chodziłam do szkoły czy do przedszkola, błąd był rzeczą kompletnie niepożądaną i zawsze był oceniany negatywnie. Teraz edukacja wie już o wiele więcej o tym, jak działa mózg i jego struktury i błąd jest naturalnym elementem rozwoju. Bez niego nie ma rozwoju. To są takie schody, po których idziemy. Inteligentny uczeń zaś, no właśnie. Tu już podstawówka się kłania. To taki, który wie, gdzie jest i czym się zajmuje. Czyli taki, który ma dojrzałość i gotowość emocjonalną do tego, żeby podołać zadaniom szkolnym. Ma świadomość swoich mocnych stron, czyli wie, co już umie i potrafi, ale wie też, ile wiedzy jeszcze jest przed nim. Wie, jak dużo może odkryć i znając swój potencjał, wykonuje kolejne kroki po to, żeby dojść do miejsca i do celu, który on sobie sam wyznaczył. I wreszcie to słynne, pan redaktor też pewnie słyszał, zdolny, ale leniwy. No właśnie, tak, nauka zna takie przypadki. Tylko pytanie jeszcze, w jaki sposób patrzymy na lenistwo? Takie stwierdzenie, że uczeń, który się uczy, to taki uczeń, który siedzi i patrzy w książkę. Wypracowaliśmy sobie opcję mamy wchodzącej do pokoju i zakrywania książki, którą rzeczywiście czytamy matematyką czy fizyką, której należało się nauczyć. To zupełnie nie tak. Są przedmioty, które przychodzą nam bardzo łatwo i uczymy się ich niemal intuicyjnie, bo mamy tą inteligencję i takie, które wymagają właśnie zdecydowanie większej ilości pracy. Ale to, jak się uczymy, zależy już tylko od nas. Można uczyć się przy muzyce, telewizorze, można uczyć się chodząc, śpiewając. To już są indywidualne predyspozycje. Najważniejszą cechą, jakiej powinna uczyć szkoła, to umiejętność uczenia się, bo uczyć się będziemy przez całe życie. To bardzo ważne słowa na dziś. Na koniec jeszcze taka refleksja z autopsji. Też dajmy sobie prawo do błędu. Naprawmy go. Chcemy, żeby nasze dzieci były inteligentne, a kiedy zamiast przyjąć nasze słowo, dopytują, negocjują, podpowiadają, walczą z nami, uciszamy je. Czytamy im książki o sprytnych łobuziakach, a kiedy wpadają na kreatywne, ale dla nas kłopotliwe rozwiązanie, grozimy konsekwencjami. Nie o taką konsekwencję chodzi, drodzy panowie. Niech więc po tygodniu mózgu zapanują teraz tygodnie konsekwencji nas, ojców. Zdecydowanie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Słyszałem też, ktoś mówił, że dzieci dzielą się na genialne i cudze. Ja i czas. 7.30 już minęła, więc czas na skrót wiadomości. Artur Ewartowski. Wydawca tygodników Wprost i do rzeczy, Michał Lisiecki, zostaje w areszcie. Będzie tam do czasu rozpatrzenia zażalenia, które złożyła prokuratura. Śledczy nie zgadzają się z decyzją wrocławskiego sądu, który z kolei zgodził się, żeby Lisiecki wyszedł na wolność po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wraz z innymi osobami miał wyłudzić prawie 20 milionów złotych od jednej z firm. On sam zarzuty uważa za bezpodstawne. Do pracy po zimowej przerwie wraca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku ma powstać prawie 500 000 kilometrów dróg szybkiego ruchu. Oddane mają być 4 odcinki autostrady A1 na Śląsku, od węzła Rząsawa do Pyrzowic. W zachodniopomorskim między Szczecinem a Koszalinem budowana jest S6. Z kolei S3 budowana jest na odcinku od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej. W województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim trwa budowa S5. Budowane jest też połączenie między Gdańskiem a Warszawą w ciągu S7. O fiasku polityki francuskiego rządu piszą o poranku gazety nad Sekwaną. Tak odnoszą się do sobotniej manifestacji żółtych kamizelek. Doszło wtedy do zniszczenia, podpalenia i obrabowania około 100 placówek handlowych. Zgodnie z przewidywaniami usunięto ze stanowiska prefekta paryskiej policji. Władze chcą też zaostrzenia przepisów, tak aby zapobiegać aktom wandalizmu. W planach jest m.in. zakaz manifestacji na polach elizejskich. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. GUS poinformuje dziś o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w lutym. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, przypomina, że w lutym było mniej dni roboczych niż w styczniu. Liczba dni roboczych przekłada się na płace w sektorze przedsiębiorstw, natomiast nadal dynamika w okolicach powiedzmy 7% czy troszkę niżej, to jest relatywnie wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń i ono powinno się utrzymywać w kolejnych miesiącach. Dane GUS-u poznamy o 10. Sytuacja rybołówstwa katastrofalna, tak ocenia ją szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. W Londynie powiedział dziennikarzom, że wysłał w zeszłym tygodniu list w tej sprawie do unijnego komisarza do spraw środowiska gospodarki morskiej i rybołówstwa. Nadmierne połowy, przede wszystkim przemysłowe, ale również wprowadzanie statków, które mają ogromne zdolności połowowe, na tak małe morze spowoduje załamanie zasobów. Sprawę sygnalizują też sami rybacy. Minister Grubarczyk w liście domaga się m.in. wprowadzenia dodatkowych okresów ochronnych i ograniczenia przemysłowych połowów. PKO S.A. świętuje dziś 90-lecie istnienia. Bank Polska Kasa Opieki, bo tak brzmiała pełna jego nazwa, był stworzony dla Polonii. Kasa powstała w sumie bardzo szybko, zaraz zaczęła funkcjonować w 4 krajach, wspomnianej Argentynie, Stanach Zjednoczonych, Francji, ale wkrótce rozprzestrzeniła się po całym świecie. Mówił prezydent Andrzej Duda w czasie wczorajszej gali w Teatrze Narodowym. PKO S.A. obsługuje obecnie około 5 milionów klientów. Na drugi plan schodzi Brexit i negocjacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. Tym razem uwaga skupia się na bankach centralnych, oczywiście z amerykańską rezerwą federalną na czele. Rozpoczyna ona dwudniowe posiedzenie, którego rezultatem ma być podtrzymanie łagodnego stanowiska zaprezentowanego na początku tego roku. A w efekcie dolar w ostatnich dniach traci. Jeszcze niespełna 2 tygodnie temu kosztował 3,85, a dzisiaj płacimy 3,78 i tyle samo za franka szwajcarskiego. Za euro 4,29, a za brytyjskiego funta 5,02 zł. Dziś zachmurzenie umiarkowane tylko na północnym wschodzie kraju, a także miejscami na południu. Duże zachmurzenie może być i tam przelotne opady deszczu na północnym wschodzie, a także obszarach podgórskich. Deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na Dolnym Śląsku krupa śnieżna może spaść. Kto się stęsknił? Temperatura maksymalna od 5 stopni właśnie na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i południu. Chłodniej tylko w Kotlinach Górskich, tam 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do soboty wybrane makarony Lubella 25% taniej, a jabłka bio 4,49 za opakowaniem. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Usłyszałam właśnie w wiadomościach w Trójce wiadomość o tym, że ruszyły prace na drogach szybkiego ruchu. No i właśnie jadę taką budową S5 w Kujawsko-Pomorskim i powiem szczerze, że jeszcze takiej ciszy na budowie to nie widziałam. I ciekawa jestem, na czym te roboty, które ruszyły, polegają, bo nawet się nie kurzy na budowie. No, na sezon koszulki na ramionczkach to jeszcze musimy chwilę poczekać. Wspominaliśmy o tym, że dzień wędkarza i pan Adam wspominał, że no, parę rzeczy trzeba mieć i że to połamanie kija to wcale nie jest taka prosta sprawa, bo to drogie i to kosztuje i sprzętu trzeba mieć bardzo dużo. Coś ten pan Adam ściemnie. Ja będąc młodym chłopakiem widziałem na zawodach wędkarskich, jak przyszedł człowiek z deszczynowym kijem i zawody wygrał, natargał 4 kg ryb. No i tyle. Nic tak nie denerwuje wędkarzy ze sprzętem, jak właśnie takie coś, taka osoba. No dobrze, ale teraz już czas na zaproszenie. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival. Po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. Numer telefonu znany, Piotr Łodejczyka. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Podwójne zaproszenie na koncert czerwcowy dla Państwa dziś. No i kolejne nagranie przed nami. Piotr Metz. Piosenkę Green River, otwierającą album o tym samym tytule, John Fogerty napisał o zupełnie innej kalifornijskiej rzece, a także swym ulubionym napoju chłodzącym. 50% czasu w zespole zajmowałem się muzyką, a resztę sprawami biznesowymi. Jako starszak w grupie robiłem za menedżera, bo nie mieliśmy po prostu od tych spraw faceta z wielkim cygarem. John Fogerty, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Pan Krzysztof z Wartosławia, Kołowranek, wybiera się do Doliny Szarloty na czerwcowy koncert. Gratulujemy. Zapraszamy oczywiście na jutro za 20 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Coraz mniej ufamy doktorowi Google, informuje grupa badawcza Biostat. Najnowszy raport o źródłach wiedzy medycznej wskazał na malujący odsetek osób leczących się w sieci na rzecz bezpośredniego kontaktu z lekarzem rodzinnym. Najmniej badanych osób szuka informacji u znajomych i u rodziny. Nie oznacza to, że internet przestał być doradcą medycznym, nadal korzystają z niego najmłodsi, na przykład w poszukiwaniu dobrego lekarza, choć nie bezkrytycznie. To może być tylko i wyłącznie subiektywna ocena kogoś. Po prostu lekarz miał zły humor, źle kogoś potraktował, ktoś wypisuje taką opinię. No i nie jest ona decydująca, bo może być to jednak dobry specjalista. Ustaliliśmy, że Polacy najczęściej uważają internet za takie podstawowe źródło informacji. Rafał Piszczek, Agencja Badawcza Biostat. Aczkolwiek na przestrzeni ostatniego roku ranga tego internetu nieco spadła i wzrosła ranga źródła lekarza. Okazuje się, że bardzo wywindował się lekarz pierwszego kontaktu i chyba o to chodziło. Jeżeli mamy swojego i mamy do niego zaufanie, to też do niego pójdziemy. Nie będziemy szukać w internecie. To zaufanie się buduje najczęściej przez wiele lat. Z założenia tak to powinno wyglądać. Beata Ambroziewicz, jedna z organizacji pacjenckich. Jest to dobry taki pierwszy kontakt. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy coś tam dolega, nie wiemy do końca co, lekarz pierwszego kontaktu powinien nakierować nas dalej. Niestety nie zawsze się to dzieje. Nie mają też czasu ze względu na dużą liczbę pacjentów. To są wszystko rodzinni lekarze. Jest pani zapisana na godzinę? Na godzinę, tam 10, 11. A jak rozmawiam z pacjentami, to wszyscy są na 11 zapisani. I siedzi się większą część dnia, zanim pani stanie przed obliczem. My jesteśmy społeczeństwem, które potrafi narzekać i krytykować. Rzadko kto powie, żeby nie było gorzej. Komu pacjenci najbardziej ufają? W tej chwili lekarzom, natomiast najczęściej szukają informacji zdrowotnych w internecie, dlatego że internet jest łatwo dostępny. Okazuje się, że internet też się przydaje, na przykład przy odczytywaniu wyników badań. Oczywiście internet jest kopalnią też ogromną wiedzy. My musimy tylko umiejętnie szukać, przeglądać jakby te strony internetowe, patrzeć, czy mają jakąś akredytację towarzystwa naukowego. Wchodzić na strony, które przekierowują właśnie z instytucji publicznych, bo one są w jakiś sposób weryfikowane. Zawsze zbadać źródło tej informacji. Źródło. Tak. I czasami jest ciężko odróżnić coś, co jest robione przez tak zwanych naciągaczy od strony takiej profesjonalnej instytucji. Oczywiście staram się znaleźć opinie, które są sensowne. Widać, kto to pisze. Widać, że pisze to osoba, która rzeczywiście ma na ten temat konkretne zdanie i ono wydaje się jest sprawiedliwe. Pacjenci przestają traktować sieć jako jedyne i wiarygodne źródło informacji o zdrowiu. Jakie są te inne źródła? To jest lekarz rodzinny, lekarz specjalista, a dopiero później gdzieś koło 40-50% zwraca uwagę na opinie znajomych lub rodziny. Niestety taką pocztą pantoflową się też niesie wiele niesprawdzonych informacji. Na tej bazie też żyje cała tak zwana medycyna alternatywna. Ciocie, znajomi często polecają różne niesprawdzone metody. Wydaje mi się oczywiście, że robią dobrze. Cioci bym nie posądzała o złe intencje, no, prawda? Bardzo ważne jest to, żebyśmy jednak nie wierzyli też w takie obietnice cudownych uzdrowień. Zawsze diagnozę, jak i leczenie weryfikujmy z lekarzem. Ludzie niekoniecznie chcą, by inni wiedzieli, jaką chorobę leczą. Koleżanka mówi, słuchaj, tu jest dobre, to trzeba iść do niego, to idę, no i tyle. Bardziej pani ufa koleżance niż portalowi. Tak, tak. No i komu zaufać? Cioci czy internetowi? To jest pytanie. Jak ciocia jest lekarzem, to oczywiście cioci. A najnowszy raport Biostatu przedstawiała Ewa Dudzińska. To Trójka, audycja poranna, za 16 minut będzie 8. Wspominaliśmy o tym Dniu Wędkarza. Proszę pamiętać o tym także, Łukasz Błąd mówił, że dziś także drugi dzień, drugie święto, dzień stolarza. Tutaj jest kłopot z piosenką, ale Krystian dobrze wykombinował. Piła tango będzie na miejscu. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty, potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła tango, czarna bandera. To tylko Piła tango, tańczysz to teraz. Płynie statek, piła, tango, czarna bandera. Ukłoń się świlom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej, trafił do Ameryki prosto z Legii cudzoziemskiej. Baca w Londynie z buchami się sąsiedzi, lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek, piła, tango, czarna bandera. To tylko piła, tango, tańczysz to teraz. Płynie statek, piła, tango, czarna bandera. Ukłoń się świlą, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana postać medialna. Tyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie. A kiedy siwy tańczy, znaczy mordobicie będzie. U budzików pod tytułem chleją nawet z gór szkieły. Zbiguś pi przy stoliku, ma nieczynny przełyk. Lecz spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają z Inri koledzy. Statek, piła, tango, czarna bandera. To tylko piła, tango, tańczysz to teraz. Płynie statek, piła, tango, czarna bandera. Chciałem uspokoić tę słuchaczkę, która się denerwuje, że tam nic nie widać na placu budowy jeszcze na S5. To jest etap prac koncepcyjnych i studium wykonalności. Po drodze czekają nas jeszcze ze 3 odwołanka w procedurze przetargowej, także niech się nie denerwuje, wszystko w swoim czasie. Nie wiem, kto je tu sprowadza, żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki. Chwile święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą świat dziewczyny, bo po kładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek, piła, tango, czarna bandera. To tylko piła, tango, tańczysz to statek, piła, tango, czarna bandera. Ukłoń się świlą, żyj, nie umieraj. W sumie jakby się dobrze zastanowić, no to też jest piosenka dla rybaków, bo też jest ryba piła, czy wędkarzy. Udało się jedna piosenka na dwa święta. No trochę się z panią nie zgodzę, ponieważ nie na dwa święta, a na cztery. A? Po czym wnosisz? Wnoszę po tym, że w fragmencie tekstu jest, że wszyscy są za kolejorzem. A dzisiaj tak urodziny Lecha Poznań? Tak, 97, jeśli dobrze pamiętam, Lech Poznań ma swoje urodziny, a poza tym Grabarz miał tydzień temu urodziny, więc też można podciągnąć. No to, to, nie, to już trochę przesadza. A to tak 3,5. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. Że ty się nie poddawaj, bo tekst jest o tyle gęsty i obfity, tak, tak. W treści, że spokojnie myślę, że do szóstki dociągniesz. Michał poszukiwał takiego momentu, w którym nie będzie śpiewał Grabarz. Nie było, to jest 5 minut śpiewu. Naprawdę duży szacunek. A my zaczynamy muzyczny rozkład od wspomnienia, bo w wieku 83 lat zmarł Dick Dale, znany jako król gitary surfowej i muzyki w stylu surf, której, jak twierdził, był twórcą. Artysta zmarł w sobotę, o czym poinformował jego kolega kontrabasista z zespołu. No, taki dawny kolega, można powiedzieć nawet. Nie znamy przyczyn zgonu, ale wspominamy Dicka Dale'a, ponieważ najbardziej znanym utworem jego jest właśnie ten, który znają chyba wszyscy miłośnicy kina, a już na pewno fani Quentina Tarantino. Bez tego utworu nie wyobrażają sobie swojego życia. To, żeby było jeszcze ciekawiej, tradycyjna grecka piosenka, której najwcześniejsze znane nagranie pochodzi z 1927 roku. A piosenka w wykonaniu Dicka Dale'a została wykorzystana na początku właśnie kultowego Pulp Fiction. Dale wykonał Misir Lubo, o nim mowa po raz pierwszy w 1962 roku w programie telewizyjnym Eda Sullivana. Tarantino wykorzystał ten utwór ponad 3 dekady później. Dale twierdził, że to on, a nie zespół The Beach Boys, stworzył muzykę w stylu surf. No, na pomysł skomponowania utworu miał wpaść podczas uprawiania surfingu na oceanie, kiedy połączył szum fal rozbijających się o skały z jego ulubioną muzyką rockabilly. Muzyka komponowana przez Dale'a i zespół The Beach Boys dominowała zwłaszcza w Kalifornii w latach 50. i na początku lat 60. ubiegłego wieku. A tutaj taka niespodzianka. Bo to jest wersja, którą nagrał Chubby Checker. No i to już jest śpiewana, ale melodia da się wysłyszeć. I odnajdujesz w tym trochę Grecję? Oczywiście. Rzecz dzieje się w Grecji albo w Portugalii, gdzie niestety nie ma mowy o miłości. No tak, skoro filmowo zaczęliśmy, do nawiązania do rejsu, a jeśli już jesteśmy rzeczywiście na wodzie, bo surf jak najbardziej przydatne. 24 maja, i tu już wybiegamy w przyszłość, ukaże się pierwszy w karierze Joanne's Police Woman, retrospektywny album zatytułowany Joanthology. No właśnie, Anthology, oczywiście. Nowy materiał będzie dostępny w wersji deluxe, czyli 3 płyty CD, w tym Live at the BBC. Kolekcja piosenek zarejestrowana podczas sesji dla BBC Six Music. Live at the BBC ukaże się również w limitowanej edycji na winylu. Pierwszy zwiastun wydawnictwa to utwór What a World, ale my przypominamy utwór, który być może słuchaczom Trójki też coś jeszcze przypomina. No dobrze, to skoro było w wodzie, to jeszcze taki cytacik. Byłam sama nad oceanem w małym domu, kiedy napisałam piosenkę What a World. Odbywałam długie spacery po plaży, śpiewając przy dźwiękach rozbijających się fal. To było dość przytłaczające, ale wieloaspektowe doświadczenie. W trakcie pisania nie mogłam przezwyciężyć bólu, który rozrywał mnie niemalże od środka, ale czułam, że jest częścią jakiegoś większego uczucia, które sprawia, że życie w jakiś niewytłumaczalny sposób jest radosne. Będzie jeszcze okazja przypomnieć o tym albumie, o tym wydawnictwie i także zaprezentować What a World. A jeśli ktoś pamięta audycję Matka Polka Feministka, to ten utwór posłużył za pierwszy dżingiel audycji. To tylko powiem, że Joanthology obejmuje pierwsze 15 lat twórczości muzycznej Joanne's Police Woman i zawiera nowe, rzadkie i niepublikowane piosenki również. A teraz do ćwiczeń gimnastyka, bardzo proszę. Żyjący członkowie Beastie Boys pojawią się ponownie na scenie. 3 występy w kwietniu tego roku. No będzie Barry Mubin, coś tak czuję. Adam Horowitz i Michael Diamond wystąpią w kwietniu w spektaklu pod tytułem Beastie Boys as Told by Mike Diamond and Adam Horowitz. 3 występy odbędą się w Filadelfii oraz w Nowym Jorku. W Nowym Roku też. Grupa nie uściśliła, na czym polegać będzie spektakl, ale prawdopodobnie będzie powiązany z wydaną niedawno autobiografią Beastie Boys Book. Grupa Beastie Boys, to już dla młodszych słuchaczy przypomnienie, powstała w 1981 roku. Zadebiutowała albumem License to Ill.

Żegnamy reklamy.